Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Чэхіі застаюцца трое пацярпелых у аварыі беларускага аўтобуса, 15-гадовы хлопец і ягоныя бацькі. 6 студзеня ў Чэхіі перакуліўся турыстычны аўтобус, які перавозіў 49 чалавек з Беларусі, дзяцей і іх бацькоў. 16 з іх спатрэбілася медычная дапамога. 8 студзеня ў Баранавічах грамадскі актывіст Мікалай Чарнавуз правёў адзіночны пікет у падтрымку індывідуальных прадпрымальнікаў. Апазіцыйных актывістаў хочуць адхіліць ад так званых віцебскіх курапатаў. У віцебскім райвыканкаме створаны аргкамітэт, які мае займацца лёсам невядомага пахавання каля вёскі Хайсы. Эстонія падтрымала пазіцыю Літвы, якая лічыць, што краіны Балтыі, Фінляндыя і Польшча не павінны купляць электраэнергію з АЭС, якія будуюцца ў Астраўцы і Калінінградскай вобласці. Трынаццатага студзеня спаўняецца 100 гадоў з дня нараджэння Уладзіслава Чарняўскага, беларускага рыма-каталіцкага святара марыяніна, які ад 1953 года адзіны сярод ксяндзоў у БССР амаль паўстагоддзя служыў на беларускай мове. Наколькі гэта лёгка было ксяндзу Уладзіславу? Дзмітрый Бартосік едзе ў Вішнева на Валожыншчыну. Мы дзецьмі, жабы то учылісці. Каб учыцца, гэта мы ж не дзеці, каб учыцца. Каб нічого не перакладаў, ні літанняў, ні песняў, ні малітку. Мы ўсе ёстэчмы юж у сталым веку, і мы бандземы спеваць па-польску, як нас научылі нашы родзіцы. Прэчыш прабошча сам, відзі же мней і мней, людзі ў касцелі, ой, было многа, на дзвеньшы прыходзілі. Прасімы венц прабошчу пшы, чытанні, евангеліі, не мові о гісторыі цалэго свята, то єст костёл, а мы збірамыся обыц мудлічэнь, а не слухаць жэчы розныя байкі. Байкі, ён байкі не казаў. Арганістка Вішнеўскага касцёла Марыя Трапашка чытае мне унікальны дакумент эпохі, ананімны ліст ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму ад прыхаджан палякаў. Такія падмётныя лісты ксяндзу Уладзіславу падкідаліся рэгулярна. І калі ў сённяшніх даведніках чытаеш, што Уладзіслаў Чарняўскі паслядоўна карыстаўся ў пастырстве беларускай мовай, гэтыя нейтральныя словы і блізка не перадаюць, чаго гэта каштавала святару. Было крыўду, і ён не меў падтрымкі. Не, яго любілі людзі і падтрымлівалі, але ж былі такія, хто не любіў і не падтрымліваў, як мог мешаў і праклінаў нават, і ты хто гэта, ты вот прыйшоў там спяваць, ты будзеш тут па-беларуску, табе што не зробіцца там, чаму мы цябе не праклянем. Ну гэта ж іхная вера, так сказаць, такая вот была напэўна. Ксёндз прамову вядзе, казанне па-беларуску, моліцца па-беларуску, пацеры раздае, дзеткі вучацца па-беларуску. Спяваць будзем па-польску. Дзіцём вучылася па-беларуску ў ксяндза мая наступная суразмоўца Ірына Бітэль. Бацька пані Ірыны быў касцёльным скарбнікам і ключнікам, і ксяндза Уладзіслава пані Ірына памятае з дзяцінства – і памятае, якую рэакцыю ў яго выклікала польская мова ў вуснах прыхаджан. Ён з людзьмі абшаўся, усе да яго прыязджалі, хто з-пад цішка, хто як, але ён знаў, што каму сказаць. Ён умеў лавіраваць между вот этой власцю і тут вот гэтымі, вот, которые да яго былі прыхільнікі. Вот это ў яго была заслуга, наверное, што і касцёл ён захаваў. Только благодаря яму ўсё вот казалі на яго, бывае, што камуніст з-пад цішка, вот, та же камітет. Зварылі, вот, камітет. Не то, што злыя палякі марываць, ён знаў, куды і як пакіраваць.